www.attableek.com, the reviver of Iman. डॉक्टर ने कहा भी है पानी पीने दे के نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى أيضا واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو عزیزو, جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں بہت ہی صبر آزما ہے. اللہ تعالی مومن پر ایسے اوقات, ایسے مصائب, آفات لاتے ہیں, اس میں مومن کے امتحان ہوتا ہے, اس میں مومن کی ترقی دی جاتی ہے, مومن کے قلب میں اور اس کے ایمان میں قوت دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے بہت ہی بشارتیں سنائی. آتا ہے کہ الموت تحفۃ المومن, یہ بھی آتا ہے. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ہم نے نام نہ سنا ہو یا دیکھا نہ ہو. موت تو آتی رہتی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پہلے موت ہی کو اللہ نے بیان فرمایا. اللہ تعالی نے موت حیات کو پیدا فرمایا تاکہ وہ دیکھے کہ کون اعمال کے اعتبار سے احسن ہے. اعمال کا احسن ہونا مطلوب ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اعمال احسن کی کرنے کی توفیق محمد فرمائے. جب اللہ تعالی نے موت کو پیدا کیا, حیات کو پیدا کیا, اور اس کی غرض یہ ہے کہ اعمال کے احسن ہونے کو دیکھے کہ کون عمل احسن کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے, تو مومن کو تو اس کی فکر ہونی چاہیے, ہر وقت فکر ہونی چاہیے کہ ہماری یہ زندگی مستعار ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دیا ہے, سلب بھی فرما لیں گے, کیونکہ لینے میں کوئی دیر نہیں ہے. کبھی کوئی چیز آدمی دیتا ہے, فوراً ہی مانگ دیتا, بھائی دے دو ہم کو ضرورت پڑ گئی. کبھی کچھ دنوں تک چھوڑ دیتا ہے, رہنے دیتا ہے. تو یہ صورت اسی چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے. کس کو کتنی موت زندگی دینی تھی, کس کو کب موت لانی تھی, یہ اللہ ہی جانتا ہے. غالب شاہ عبدالعزیز صاحب کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا, انہوں نے کہا رفیع الدین, شاہ رفیع الدین غالب, کہا بھائی شاہ رفیع الدین سے سارے عالم کو فیض پہنچ رہا تھا لیکن اللہ کی ذات بے نیاز ہے, موت کے بارے میں اور رزق کے بارے میں بے نیاز, جس کو چاہے جتنی زندگی دے اسی اختیار میں, جب چاہے موت دے آئے. روزی کے معاملے میں بھی یہی چیز بے نیاز, بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے ہنر والے ہیں, فقر و فاقہ میں مبتلا ہے بہت سے جاہل اجہل, جن کو مال کی کوئی انتہا نہیں, جسے آج دیکھ لیجیے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالی حیات کے بارے میں اور مال کے بارے میں بے نیاز, بس اس کا فیصلہ جو ہو گیا وہی رہے گا. چنانچہ علامہ نووی وغیرہ اتنے بڑے لوگ تھے, بہت کم عمر پائی, 40-45 سال. مولانا عبدالحی فرنگی مہنی بہت کم عمر پائی انہوں نے پائی. خود مولانا محمد قاسم صاحب جو بانی دارالدیوبند ہیں, ان کی عمر بھی 50-51 سال رہی. تو اللہ تعالیٰ نے موت کے معاملے کو اپنے اختیار میں رکھا ہے, جس کو جتنا چاہا روزی دیا, جس کو جتنا زندگی دیا وہ ان کے اختیار میں ہے. اس بنا پر اس کا یقین رکھنا چاہیے, جب یہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہے چیز, تو پھر اس پر راضی رہنے ہی میں ہمارے لیے خیر ہے. راضی رہنے میں بہت ہی اللہ کی رضا ہے, ہمارے راضی رہنے میں اللہ کی رضا ہے. اللہم ارضنا وارضانا, میں یہ دعا لکھا میں نے, اللہم ارضنا وارضانا, اے اللہ ہم کو راضی کر دیجیے, ہم سے آپ راضی ہو جائیے, تیری عمدہ دعا ہے. اللہم ارضنا وارضانا, اس پر علماء کلام کرتے ہیں, اے اللہ ہم کو راضی کر دیجیے. جو آپ دے رہے ہیں دعا کرنا اور بات ہے, لیکن جب حتمی چیز سے کوئی چیز آ گئی تو راضی رہنے ہی میں خیر ہے مولانا. اللہم ہم کو راضی کر دیجیے, اگر ہمارا رزق کم ہے اس پر بھی ہم کو راضی کر دیجیے, زندگی کم ہے, بیماری آ رہی ہے, اس پر راضی رکھنے ہی میں ہمارے لیے خیر ہے, ہم اس کو بدل نہیں سکتے. اس بنا پر دعا فرمائیے, اللہم ارضنا وارضانا, اے اللہ ہم کو راضی کر دیجیے. کیا اللہ نے جو دیو دیا ہے وہ تو ہو ہی کے رہے گا, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. بہت شیر حضرت خواجہ صاحب کا, پہلے ہم لوگ بہت پڑھتے تھے, ہم نہیں پڑھتے. آنے والی کس سے ٹالی, یہی شعر ہے نا, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی. مراقبہ ہے, سب سے اہم مراقبہ موت ہی کا ہے. خواجہ صاحب نے خوب لکھا ہے موت کا مراقبہ, جو آنے والی چیز ہے وہ تو آ ہی رہے گی, اور کوئی ٹھیک نہیں کہ گھر ہی آوے, دوسرے شہر میں آ سکتی ہے, ریل گاڑی پہ آ سکتی ہے, ہوائی جہاز پہ آ سکتی ہے, پائلٹ رات میں آ سکتی ہے, دن آنے والی آئے گی, کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتا. جان ٹھہری, جب یہ معلوم ہوا کہ جان جائے گی تو پھر تیار رہو, ہمیشہ نہیں رہنا ہے اس دنیا میں, کسی کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اگر رہتے تو بڑے حکیم لوگ رہ جاتے, ارسطو جالی روس ایسی دوا نسخہ لکھا ہے, لکھ لیتے لیکن نہیں لکھ سکتے. اللہ نے اس کو اپنے اختیار میں رکھا ہے, موت موت کا معاملہ اللہ کے قبضے میں ہے. اس بنا پر موت تو آنے والی ہے ہی ہے, سبھی کو تیار رہنا چاہیے. اسی بنا پر صوفیہ کہ مراقبے موت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم لوگ سے پوچھتے ہیں کسی کا مراقبہ کیا جائے موت کا مراقبہ. حضرت امام غزالی نے اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے اس کو لکھا ہے, ہم لوگوں نے پڑھا ہے, لیکن عمل کسی بولو اخبار تو کسی کو نہیں دیکھتا عمل پر. کہا سوچو کہ ہم مر گئے ہیں, सोचो कि हम मर गए हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे सब बाल बच्चे बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, ये सोचो ताकि मौत का इश्तेहार। फिर सोचो कि हम तख्ता घुसल पर लेटाए हुए हैं, हम पड़े हुए हैं, हमको करवट देने के लिए एक आदमी हाल लगाता है, तब हम करवट में आते। अलमय तो कल यदि रसाल, जो किसी को कहा जाता है कि फला कब्जे में हो जाए तो उसकी मिसाल क्या है, इस तरह मैयत, इस तरह रहो जैसे मैयत रसूल देने के हाथ में रहता है। कल मैयत फी यदि रसाल है, सुने नहीं, कल मैयत फी यदि रसाल, जैसे मैयत जो है रसाल के हाथ में रहता है, उसी तरीके से तुम रहो। अल्लाह जी रहते अल्लाह ताला की रजा मतलूब शरी है मौलाना, इस बिना पर रजा की खूब दुआ करो, अल्लाह के मामला से रानी है वो रजा, अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह अर्जना वर्जना, अल्लाह हमको राजी करिए जो भी हो, कलील लिखो पर राजी, सेहत है तब भी राजी, राजी रहने से बीमार तुम नहीं पड़ोगे, लेकिन राजी रहने से तुम्हारा मर्तबा अल्लाह के बढ़ जाएगा, ये समझ लो। कोई मौत बीमारी आई, आप उसे राजी हैं, चलो भाई अल्लाह की जो मर्जी, इससे आपका मर्तबा बढ़ गया है, लेकिन इसकी वजह से बीमारी बढ़ेगी नहीं, बल्कि हो सकता है अल्लाह ताला खुश करके सेहत दे दे। इस बिना पर रजा दिल करना बहुत बड़ी चीज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के इस्तेहज़ार का हुक्म दिया है। चाहे एक साहबी आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इज़नी व औजिज़, हमको वसीयत नसीहत कीजिए, इज़नी व औजिज़, अल्लाह हमको नसीहत कीजिए, मुख्तसर नसीहत कीजिए। फरमाया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़ा कुमत लिस्सला फसल सलात मुअद्दी, अल्लाह जब नमाज के लिए खड़े हो तो इस नमाज पढ़ो, एक मुअद्दे रुखसत करने वाले, बाल बच्चों को छोड़ के जब जाता है तुम्हें कैसे जाता है, उसे समझो कि हमको इस सब को छोड़ के अल्लाह के यहाँ जाना है। वला तकल्लम बिकलामिन ताज़िरु ग़दन, ऐसी बात ना कहो कि कल के दिन उसे करना पड़े, जो नहीं बड़ी बात है। सब चीजें अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, इस बिना पर इन चीजों का इस्तेहज़ार भी जरूरी है। अल्लाह ताला ने भी मौत को बार बार याद दिलाया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को याद दिलाया, हमारे सूफिया कराम ने भी मौत को याद दिलाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इस्तेजा खाने से बाहर तशरीफ लाए और फौरन आपने तयम्मुम फरमा लिया है। सहाबा ने आज किया या रसूलल्लाह, पानी तो मौजूद था, आपने तयम्मुम क्यों फरमा लिया है? फरमाया मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पानी तक पहुंच सकूं। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेहज़ार था। इसी तरीके से आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब मस्जिद में थे और बहुत तेजी से अपने घर आए, घर का भी खुदा था, आए और कुछ करके फिर चले गए। फरमाया कि कोई रकम थी वो तकसीम करनी थी, उसको तकसीम नहीं किया था मैंने, अब दे के आएंगे जल्दी से तकसीम कर दो, मेरे दिल में होता है कि जल्दी से उसको कर दूं, हो सकता है उससे पहले मौत ना आ जाए। इस जिंदगी में अपने मामले को दुरुस्त रखना यही होशियारी है। इन लिल्लाह बादल पुत्रा, बहुत मशहूर शेर हमारे यहाँ लिखा भी हुआ है और बादशाह रसूलुल्लाह साहब ने भी ये शेर लिखवा करके अपने सिरहाने रख लिया था। हम लोग रियाज़ुल सालिहीन पढ़ाते थे तो ये अशआर जब आए तो बहुत मुतासिर हुए हजरत, अब मुझसे कहा ये अशआर को लिख करके मुझे दो, दिया मैंने सिरहाने रख लिया, हमारी सारा साल पड़ा हुआ था। इन्ना लिल्लाहि इबादल फितना तल्लकु दुनिया व खाफु फितना तल्लकु दुनिया व खाफु नजरु फीहा फलम्मा आलिमु अन्नहा लैसत लिहय्यिन वतना जालूहा लुद्दतन वत्तखदु सारे हल आमाल फीहा सोफना। ये शेर उसी जमाने से याद है हमको, या किस वो पढ़ चुके हो इसको, इन्ना लिल्लाहि इबादल फितना तल्लकु दुनिया व खाफु फितना। تملك الدنيا. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي الوطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سخرا. اللہ کے کچھ ہوشیار بندے ہیں, اللہ کے کچھ ہوشیار بندے ہیں جنہوں نے دنیا کو طلاق دے دیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولانا علامہ نووی کہہ رہا ہے. میں ترجمہ کر رہا تھا ان کتاب کا, ان کی کتاب کتاب الاذکار کا, جس کتاب کے بارے میں آتا ہے بعید دار وسترین اذکار, گھر کو خرید, گھر کو بیچ کر کے اذکار کو خرید لو. ہے بعید دار, یاد ہے کہ بعید دار وسترین اذکار سنے ہوئے نہیں کبھی؟ بعید دار وسترین اذکار. ہمارے خالو جا رہے تھے حج کرنے کے لیے, خالو ہمارے گئے ہوئے تھے, خالو عبدالعلی, تو ہم نے ان سے کہا کہ ہماری دو کتاب اب لے آئیے گا, ریاض الصالحین اور کتاب الاذکار. ریاض الصالحین وہی علامہ نبی کی ہے اور کتاب الاذکار بھی اللہ نبی, اتنی اہم کتاب کہ اخیر میں حضرت زیادہ اسی کو سناتے اذکار سے, اور اس میں لکھا ہوا بعید دار وشتری الاذکار, گھر کو بیچ کے اذکار کو خرید لو. اب کتاب کوئی خریدتا ہے؟ کتاب بیچ کر کے گھر خرید لیتے ہیں, الٹا ہو گیا ہے. کتاب بیچ کے کسی گھر میں کچھ کھانا ہو تو میری کہو بیچو, بیکار پڑی ہوئی ہے, گھر بیچ دو. ہاں کہ نہیں؟ میں ٹھیک کہا کہ نہیں؟ اب اس زمانے میں وہاں بعید دار وسترین اذکار, گھر کو بیچ کر کے اذکار کو ہے ہمارے یہاں, وہاں ادھر بھی ہے ادھر بھی رکھتی ہے, پرانی بھی ہے ہمارے پاس. تو ہمارے خالو لے آئے, خالو ہمارے عبدالعظیم صاحب تھے, وہ لے آئے. حضرت خوش ہوئے ہم لوگ, وہ اب تک ہے وہ کتاب دونوں. میں نے منگوایا اس وقت, کب کے زمانے میں, سارے گورکھپور میں جو ہم آئے تھے تبھی ان سے منگوائے, بعید دار وسترین اذکار, گھر بیچ کر کے اذکار, ایسی کتاب ہے. آج یہ ہے کہ کوئی کتاب خریدتا ہے, گھروں میں کتابیں خراب ہو رہی, کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. یہ اشعار معمولی نہیں ہیں, ان للہ عبادت. علامہ نووی بہت بڑے آدمی ہیں, ان کا بھی انتقال مولانا 42-43 سال کی عمر میں ہوا ہے. اتنی عمر میں کیا اتنا کام کیا تھا ہوگا نہیں. علامہ نووی کی شرح مسلم ہے, وہی ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایک لندن سے آدمی آئے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس مسلم کی شرح ہے, کچھ ضرورت. میں نے کہا میں تو کل ہی کہنے والا تھا عبداللہ سے کہ منگاؤ, وہ اب آ گئی ہے مونس کے یہاں, آ گئی ہے الحمدللہ, اس کو لے آنا وہاں سے. بہت اس عمر میں 42-42 سال میں کتنی بڑی کتابیں لکھ دیا, میں سمجھ میں نہیں آتا کیسے لکھا انہوں نے. میں اس کا ترجمہ کرنے والا تھا کتاب الاذکار کا. حضرت مولانا حضر الرحمٰن صاحب آجی رحم اللہ نے فرمایا کہ ضرور اس کا ترجمہ کر دو علامہ نبی کی اس کتاب کا, کیونکہ وہ صرف محدث نہیں تھے, صوفی بھی تھے. یہ بھی کہا مولانا نے, وہ صرف محدث نہیں تھے بلکہ صوفی بھی تھے. اس وجہ سے ان کتابوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. ہمارے حضرت صوفی تھے, زبردست صوفی تھے, یہ زبردست محدث و عالم بھی تھے, ایسی کتابیں سامنے رکھتے تھے. ریاض الصالحین پڑھایا, کتاب الاذکار وہ ہے پڑھایا ہم لوگوں کو. اس بنا پر ان چیزوں کا استحضار ہونا چاہیے. دنیا کیا ہے بول چال؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کسی کو حکومت مل گئی کیا ہے؟ زمین شدین چشد آسمان شدین چشد, زمین شدین چشد آسمان شدین چشد, بخل کے چشمے بچشمے خلق صبح کیا گرا شدین چشد. یہ کہیں سنے نہیں ہوگی آج تک. زمین شدین چشد آسمان شدین چشد, بچس میں خلق سبک یا گرا شدین چشم. ہم زمین ہو گئے تو کیا ہوا؟ تو آسمان ہو گئے تو ہوا کیا ہے؟ آسمان میں چڑیا اٹھتی رہتی ہے, وہ بنی ہو گئی. سمندر میں کیا ہے؟ مچھلی کیا ہے؟ چڑھتی رہتی ہے. گرد کیا بڑی ہو گئے؟ نہ اڑنے سے کوئی بڑا ہوتا ہے, نہ چڑھنے سے بڑا ہوتا ہے. بڑا ہوتا ہے, بڑا کیسے ہوتا ہے؟ ایمان و عمل صالح سے ہوتا ہے. دل جب ٹھیک ہو گیا وہ قابل قدر ہے آدمی. دل میں درستگی سب سے بڑی چیز, دل کی درستگی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو درست فرما دے. بعض دل وہ ہوتے ہیں جو چمکتے ہوئے نور کی طرح ہوتے ہیں, ہمارے محبوب نے کتاب شفا قلوب لکھی ہے, اس میں دل کی تفصیل کی ہے, بہت اچھی ہے. وہ دوسرے عالم نے کیا, یہ ترجمہ انہوں نے کیا تھا, میں نام لے لیتا ہوں. جو کام جو کرتا ہے وسیم, ابھی کچھ کریں تب یہ نام لے لیں گے. وسیم نہیں کیا, مچھلی پالنا نہیں کرتا, نام سب جاری کرتا ہوں, جس کے اندر جو خوبی ہے اس کو اجاگر کرتا ہوں. بہرحال دل کی قدر کرو, دل بہت بڑی نعمت ہے. دل کو اللہ نے اپنے تجلیات کے لیے رکھا ہے. دل کو واہیات خرافات سے برباد نہ کرو. دل بہت نازک چیز ہے, دل ہی میں ایمان رہتا ہے اور دل ہی میں اللہ کی محبت رہتی ہے, اسی کی معرفت رہتی ہے. آج ان چیزوں سے ہمارے دل خالی ہو رہے ہیں. الہی مقصود من تو ہی ولی رائے تو, محبت اور معرفت خود ملے. یہ اللہ آپ کی محبت معرفت یہ سب مقصود ہمارے دل میں اطمینان. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. دنیا میں سب کچھ ہو, دل میں اگر کچھ نہیں کچھ بھی نہیں. ابھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے دل میں, کوئی چیز اس کو اچھی لگتی ہے بولتا ہے, کچھ نہیں اچھی لگتی. دل کی درستگی بہت بڑی چیز ہے. نیسٹ بیماری تو بیماری ہے دل. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹھیک فرما دے, درست فرما دے دل کی بیماری. پھر قلوب ہی مردوں, ان کے قلوب میں مرض ہے, اس قلوب کو درست کرنا بہت ضروری ہے. آج جو اپنے قلوب کو آزاد رکھے ہوئے ہیں, کل کے دن معلوم ہوگا کہ کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا. قلب کی درستگی کا اہتمام بہت ضروری ہے. اللہ کے ذکر اور فکر سے اس کو زندہ رکھو. جس وقت آدمی ذکر نہیں کرتا اس کا قلب مردہ ہو جاتا ہے. دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر. لسانی ہو یا قلبی ہو یا دونوں ہو, زبان سے کرو یا دل سے کرو یا دونوں سے کرو. ذکر جامع وہی ہے جو لسان اور قلب دونوں سے ہو. اصل ذکر تو قلبی والا ذکر ہے, لیکن خالی اگر لسانی بھی اس کا بھی اللہ کے درجہ ہے. اللہ کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے, اپنے دل کے درستگی کی توفیق دے. موت آنے والی ہے, کوئی زندہ نہیں رہے گا. موت کا مراقبہ بات کر رہا ہوں کہ موت کا مراقبہ کرا ہی جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں موت کا مراقبہ بالکل مشاہدہ اللہ نے کرا دیا. مراقبہ کی ضرورت نہیں, ہمارے پر فون آتے رہتے ہیں پرسوں رہتے ہیں, مطلب ایک دن بیماری ختم. کتنے لوگ ایک دن میں ختم ہو گئے ابھی, کتنے ہمارے اعزاء احباب دوست ختم ہو گئے, ہمارے ساتھی تھے کم عمر تھے. مولانا اسامہ صاحب رحم اللہ ہو گئے, بچے ہم لوگوں کے سامنے 53 سال کے. حضرت مولانا سلمان صاحب محدثی تھے, مسلم شریف آتے تھے. حضرت شیخ الحدیث صاحب کے چھوٹے داماد تھے, ابھی ہم گئے تھے ملاقات, بڑا اکرام کیا, بڑا احترام کیا, اٹھے بیٹھے, سواری تک پہنچایا. بڑے لوگ ہیں یہ لوگ بھائی, حضرت مولانا سلمان صاحب کے وہ خطر ہیں, ختم ہو گئے. اللہ ہو گئے اپنے آدمی. ہمارا مولانا ادریس صاحب ابھی تشریف لائے تھے, ترکی سے آئے تھے, محمود افندی سے مل کے آئے تھے, ختم ہو گئے, ابھی ختم ہو گئے. ہمارا ایک خاص آدمی, وہ بھی عالمی تھے, شہری قوت مستقل کھانا کھلاتے تھے, ان کو بیوی پکا کے جائے. کیا نام ہے؟ ہمارے طارق بھائی, طارق بھائی تھے. ہمارے بہت خاص ایک آدمی ہیں عبدالرشید بھائی, ان کے بھتیجے سگے تھے. اور بھی کسی کا انتقال کر کے ہوا ہے, اور بھی تین لگ جائے, بہت سے لوگ ہیں, بہت سے لوگ ہیں. مائی جی صاحب کا انتقال, موت بالکل سامنے ہے, کوئی مراقبے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو مشاہدہ ہے ہمارا, موت کا مراقبہ نہیں, بلکہ موت کا تو مشاہدہ ہو رہا ہے. کسی کا کچھ ٹھیک نہیں, کب کیا ہو جائے, آنے والی کس سے ٹالی جائے. بہرحال موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، تاکہ آدمی سمجھے گا کہ موت آنے والی ہے تو موت کا اس کو استحضار ہوگا. علماء کرام بہت سے جا چکے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑے فکر کی بات ہے جو علماء ہی اٹھائے جا رہے ہیں بہت زیادہ. کل مولوی مقصود صاحب ایک روایت نقل کر رہے تھے، اب روایت میں ہی آتا، لیکن جب امت علماء کی ناقدری کرتی ہے تو علماء کو اللہ اٹھا لیتا ہے، یہ بہت بڑی بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کچھ کہا، فرمایا کیا یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ سینوں سے علم کو اچک لیں؟ کہا نہیں، یہ نہیں ہوگا، خود علماء کو اٹھا لیں گے، علم خود بخود ختم ہو جائے گا. اس بنا پر علماء کی قدر ہے اللہ کے نزدیک. علماء کو بھی چاہیے کہ جیسے علماء ہونا چاہیے ویسے ہم بنے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، حال کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے معاشرت کے اعتبار سے عالم بنے. ہمارا معاشرہ بھی علمی ہونا چاہیے. میں نے دارالعلوم میں بیان کیا تھا، بولتا اب یہاں بیان کرنے میں کیا ہے، وہاں بیٹھنے لگے بھی سنت پڑھا بھی کرسی جا کے رکھ دیا، پریشان کر دیا. بیان کرنا تھا مجھے، ہزاروں آدمی موجود تھے، کرسی مر گیا. دیکھو ابھی سنت پڑھنے ہیں دو، تب کرسی رکھو، سنت ہے. میرے کہا سنت موقع ہے. پھر میں نے کہا سب بیسویں تیسویں چالیس سینکڑوں عالم تھے، بہت طلبا تھا. میں نے کہا دیکھو یہ علم کی جگہ ہے، یہاں کرسی رکھنا بھی علم کی طبیعت نور میں ہونا چاہیے، علم کی کیا ہے روشنی میں ہونا چاہیے. بہت زبردست جان کیا اس طرح کرسی رکھنا ہے، ابھی سنت باقی. دو رکعت نماز سنت باقی ہے اور تو ہمارے سامنے کرسی رکھ رہے ہیں. اس وجہ سے علماء کو بھی اپنی شان کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، متبع سنت ہونا. سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علماء کے چلنے پھرنے سے معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے. ایک مولانا یہاں عبید الرحمان صاحب تھے، سب کا نام میں لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں آپ سب کا نام لیتے ہیں جو سب آپ کو مانتے ہیں. گجرات میں ایک عالم بنایا مولانا عبید الرحمان صاحب، سب لوگ جانتے ہیں. وہ بازار میں ان کو دیکھا تھا حضرت نے، بوڑھے آدمی، بہت بوڑھے. مجھ سے کہا کہ جا کے مولانا عبید الرحمان صاحب سے کہو کہ میں آپ کو نسبت مالا کے حصول کی بشارت دیتا ہوں. الفاظ ہے تمہاری عمر کا ہوں کیا، نسبت معلّہ کے حصول کی بشارت دیتا ہوں. وہ بازار میں چل رہے تھے سڑک پر، ان کی نظر سے میں نے سمجھا، ان کی چال سے میں نے سمجھا کہ اس شخص کو نسبت معلّہ آتی رہے. گھر میں عالم نہیں، سڑک پر بھی عالم کو پہچان ہونا چاہیے، ریل پر بھی پہچان ہونا چاہیے، سونے میں پہچان ہونا چاہیے، چلنے میں ہونا چاہیے. عالم کی ایک شان ہوتی ہے، اس شان کو برقرار رکھنا عالم کے لوازم میں سے ہے، فرائض میں سے ہے کہ لہو لعب کو چھوڑنا چاہیے، لغو باتوں کو چھوڑنا چاہیے، اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے. سب سے زیادہ قدر کی چیز کیا ہے؟ وقت. شاہ غلام علی صاحب، جن کے سلسلے میں اس وقت ترکی کا بادشاہ ہے، اس کا نام ہی مجھے نہیں آتا، ترکی کا بادشاہ انہی کے سلسلے سے ہے، شاہ غلام علی صاحب کے، ان کی خدمت میں خالد کردی آئے تھے، ان کی خدمت میں خالد کردی آئے تھے چلہ کے لیے. معلوم ہے کہ وہ زمانے میں چلہ جاری تھا، تصوف والا چلہ، ذکر والا چلہ. کہاں سے آئے تھے؟ ترکی سے آئے تھے، کردی کرد ادھر ترک میں رہے، ان کی خدمت میں شاہ عبدالعزیز صاحب ان سے ملنے گئے. نہیں، میں ایک کام سے آیا ہوں، اس کو پورا کر دوں گا، میں خود آپ حضرت کی خدمت میں آؤں گا. خالد کردی وہ یہاں سے نسبت لے کے گئے، اللہ سے نسبت و تعلق لے کے گئے. مولانا یہ بھی ضروری ہے بات ہے، اسی کو چھوڑنے سے سب آ رہا ہے، چھوڑو یہ سب چیزوں کو لو. نسبت لے کے گئے ترک میں، انہی کے سلسلے سے علامہ شامی روح المعانی وغیرہ بھی ہیں، آج وہ بادشاہ بنا ہوا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، علم اسلام کو بلند کر رہا ہے. معمولی بات نہیں، क्योंकि दिल में उसके नस्बत है अल्लाह ताला की। हमारे शाह गुलाम अली साहब इतने बड़े आदमी थे, दिल्ली में थे, उनके मजारों में गया भी नहीं। वो बैठे थे अपने एक साहब मिलने गए, बहुत देर तक बैठ गए। अब देखिए एक साहब गए बहुत देर तक बैठ गए, तो घर के जो थे रजिस्ट्री वगैरह कागजात वगैरह खतौनी ले आके रख दिया उसके सामने। कहा हजरत ये क्या? कहा भाई तुम इतनी देर से हमारे घर में बैठे हुए, तो मैंने सोचा तुमको घर ही दे दूं, हाँ तो इसमें रहो, मैं जाता हूँ। बता दें क्या वक्त के दिया को, वक्त के जया को जया का सजा भी करना पड़ता है, वक्त की बर्बादी को गवारा नहीं किया। इतनी देर में हम किताब जिक्र कर देते शाह गुलाम अली साहब। लेकिन क्या है, खून दिल पीने को, लखते जिगर खाने को, ये गजा मिलती है जाना तेरे दीवाने को। अपने शेख को पंखा झल जाती है, भी सुनो इतनी खिदमत किया तब मिला है, अब तो बोलने का भी ढंग नहीं मिलता। देखता हमें बहुत तकलीफ आ रही है मुझको, बोलने का भी ढंग नहीं। वो पंखा झल रहे थे, कहा गुलाम अली तुम ऐसा धीरे धीरे झल रहे जैसे मैं तुम्हारे हाथ में सकत ही नहीं है। शेख तो शेख ही डांटा उनको, इतना बड़ा आदमी है, इस वक्त जिनका उनके सिलसिले में दाखिल है, पूरे तुर्की की हुकूमत उसके हाथ में है। कहा गुलाम अली तुम्हारे हाथ में सकत ही नहीं है, तो खूब जोर जोर से झलने लगे, खूब जोर से। कहा तुम्हारे से तुम उड़ा ही दोगे मुझको। कहा हजरत न इसमें चैन न उसमें चैन, पर कहा निकल जाना रहा है क्या गुलाम अली साहब को, जरा बड़ा शेख निकल गए। रोते थे, घर का चक्कर लगाते थे, रोते थे, मेरा शेख मुझसे नाखुश हो गया। खाजा से लोगों ने कहा, शेख ने कहा, शेख से कहा, गुलाम अली ने वैसे ही कह दिया था, उसके मुंह से निकल गया था, माफ कर दिया, नहीं माफ। बहुत देर तक उनको रगड़ा, उसके बाद दिया, फिर निस्बत ऐसी दिया कि तुर्की का बादशाह उनके सिलसिले में है, साहब रुहमानी उसके कब्जे में है, उसके शामी सब उसके सिलसिले में आ रहे हैं, हम लोग उस सिलसिले में है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला के लिए जब कुछ कुर्बान करता है तो अल्लाह भी देता है उसको, इनायत फरमाता है। महाराज शाह बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी दौलत, अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी ठीक फरमा दे, हमारे दिल में दीन की वक़ात आ जाए, अजमत आ जाए। जब हम खुद अपने दीन की कदर नहीं करेंगे तो दूसरा कदर नहीं करेगा। इस दीन की कदर हम खुद जब करेंगे, जब थोड़े थोड़े रुपये पैसे के लिए हम दीन को बेचेंगे तो क्या नतीजा होगा। इस बराबर दीन की हम खुद भी कदर करें, अपने वक्त की खुद कदर करें, अपने दिल को दुरुस्त करने के लिए। इसके अंदर मुरव्वत आनी चाहिए, इसके अंदर मोहब्बत आनी चाहिए, दूसरे का लिहाज होना चाहिए इस दिल में, और अल्लाह की निस्बत और मोहब्बत। इलाही मकसूद मन तू, असली चीज छोड़ेंगे तो यही नतीजा होगा जो हो रहा है। इलाही मकसूद मन तू मेरे राय तू मोहब्बत व मार्फत खुद, इलाही आप मेरे मकसूद हैं, आप मेरे महबूब हैं, अपनी मोहब्बत दीजिए, अपनी नस्बत मांगते हो कभी मांगना चाहिए। इलाही मकसूद मन तू ही मेरे राय तू मोहब्बत व मार्फत खुद दे दे, अपनी मोहब्बत व मार्फत दीजिए। ये बहुत अंतर दुआ है। शाह वलीउल्लाह ठाकुर कहते थे जो कुछ मुझको मिला है इसी दुआ से मिला है। इलाही मकसूद मन तू ही मेरे राय तू मोहब्बत व मार्फत खुद दे। बहरहाल में कह रहा है कि इसी चीज की याद दहानी के लिए मौत का मुराकबा कराया जाता है, और आज मौत का मुराकबा देख लीजिए कितने लोग हैं। मर जाते देर नहीं, जाते देर नहीं, अल्लाह ताला की शान। मौत तोहफा है, अल मौत जसरू यू सिरुल हबीब एनल हबीब। मौत एक पुल है जो हबीब को हबीब से मिला देता है, तो मौत भी बहुत बड़ी। अल्लाह ताला ईमान पर मौत दिया था, मौत ईमान पर बहुत बड़ी बात। इसलिए और ये इलाकुम तरी सलाह पसल सलाह पर दुआ दे, बहुत उनका दुआ है। इश्तेहजार होना चाहिए मौत का, ये दुनिया ही में सब कुछ करना है, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ اتنا بیان کرتا ہوں کہ میں خود کمزور ہوتا جا رہا ہوں, میں بھی موت کے زیادہ قریب ہی ہوتا جا رہا ہوں. آج مولانا نے کہا, مولانا جو آئے تھے ابھی, مولانا افسر ویار صاحب نے کہا کہ میں ابھی مولانا سید الرحمان صاحب سے ملنے گیا تھا, بالکل ڈھانچہ رہ گئے ہیں, گوشت صاحب ہماری عمر گئے ہیں بالکل. پھر اس کے بعد مولانا رشید احمد صاحب کے ساتھ گئے تھے, کہاں وہ بھی ایسے ہی ہو گئے. میں کہا تیسرا مجھ کو سمجھ لیجیے, دو کو دیکھا ہے مجھ کو دیکھے تو میں تھوڑی کم میں بھی ہوں, تیسرا میں ہوں. لیکن الحمد للہ کوئی میرے دل دماغ پر اثر نہیں, بالکل ٹھیک ہے نا, ورنہ میں بیان نہیں کر سکتا. بیان میں ربط قائم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے ذہن میں. اللہ تعالیٰ مجھے دل و دماغ کو ٹھیک رکھے. ابھی کم سے کم 600 صفحات دیکھا ہم لوگوں نے, قریب ہے ہی نہیں, قریب قریب الٹ پلٹ کے دیکھا کئی گھنٹے تک دماغ پر. اللہ کا شکر ہے, آپ حضرات کی دعا ہے کہ دل دماغ ابھی ٹھیک ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہی رکھے, اپنے دین کی خدمت کے لیے ٹھیک رکھے. ربط قائم کرنا, صحیح طریقے سے ترتیب سے بیان کرنا, یہ اللہ ہی کراتا ہے مجھ سے. اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فرما دے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی محبت عطا فرمائے اور دین کو عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے. ہمارے دوست احباب سب کے لیے دعا اپنے کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ان کو دین پر ثابت قدم رکھے, صحت و عافیت دے, ان کے بچوں کو صحت و عافیت دے, رزق میں برکت دے. آج کتنی پریشانیاں ہیں رزق کے بارے میں, خاص طور سے مدارس علماء بیچارے پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سبیل ایسی پیدا فرمائے, ایسے راستے پیدا فرمائے جس سے سب لوگ مطمئن ہو جائیں. رزق کی تنگی معمولی چیز نہیں ہے. مدارس لکھا ہے, بہت بڑے بزرگ نے لکھا ہے, بات ہاری تجربہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ ابدیت اور عاجزی بھوک کی حالت میں ہوتی ہے. ابدیت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے رزق میں وسعت و برکت عطا فرمائے, صحیح علم عطا فرمائے, صحیح معرفت عطا